أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك حياتنا بسورة التوبة در أبيعيم آيات أو سلور أبيعيم آيات فقط سلور آيات سلور أي آيات شديدة دي أربس كما قبل سلطار د پرون د دس پای چې وو هغه د مؤمنانو مسرت و راحت ذکر کړی وو. په دې دنیا کې د مؤمن دپاره مسرت یې خوشحالي ده. خوشحالي یې څه شي ده؟ د ده خو عقیده پخه ده چې آخرت شته. نو پر دا نیکو اعمالو باندې هر ګړی زیری ورکول کېږي چې دا جنتونه دي، دا به داسې درختې، دا به کورونه، دا به ازواج مطهرات، دا هر شی ده ته خوشحالي ورکوي. زیری پکې شته چې دا زما دپاره دي. خو اعمال یې په صداقت باندې دي داخلې په دنیا په آخرت کښې چې د ثواب دي چې ورکړي هر خدای دې دا سزا د راحت وي، دسې برک هم نه م ورسره مخ نو د دوی مسرت راحت ذکر شو. تر دغه د مخه خو د منافقانو شنایع ذکر شوي وو. بېرته اوس په دغه آیات کښې عود کړي وو منافقانو ته خبرې ورګرځي. عود څه نه ورته کوي، د تفریح سره کمې پر کوي چې منافقان دغه دغه اعمال کول چې دا ذکر شوله، نو د دوی دپاره جزا داخل خبرې بېرته منافق ته ورګرځي. مګر هو د منافق حال څنګه بیانوي چې معنا د ده سره جنګ په کار دي، د ده سره مقابله په کار دي. هو کافر هم ورسره ذکر کوي، نو دواړه دلته سره یو ځای کوي. وایي خو دواړه کافران دي، نو څه فرق کوي؟ خو ما دوی پر سر باندې ظاهر اسلام درته داسې دی چې په باطن کښې هلته اسلام درته نشته. نو په دغه آیات کښې یې تفریح وکړه د دوی پر هغه تېرو اعمالو باندې. وایي چې بېرته عود اوس و چا ته د دغه د منافقانو و حالات حالات یې څنګه بیانوي، چې د ده حال دغه دی چې باید هغسې ورسره وشي. ندش فرما يا الله تعالى يا أيها النبي يا نبي جاهد الكفار. جاهد ثم جاهد الكفار دو كفار سر والمنافقين دو منافقان سر. دا جاهد شدي خدا أمر تغاس ولا دا جاهد يجاهد دا متعجد باب السخر. نو جهاد في دي أصلا وفرق وشش تولو تولي فرق وشش تولي پرک وشش نو دا هم دی چې توره پسې واخلې سرونه یې وایه. پرک وشش دا هم دی چې خوله پسې خلاصه کړې، د دوی مقابله وکړي، که شبهات دي د شبهاتو جواب یې ورله راورکړي، که پر اسلام توعني وو بد به یې د هغو توعنه جواب طعنه باندې ورله راورکړي. که داسې په خبره پوه شوې. نو د جهاد معنا عامه شوله، کوشش کول په شي کښې زیاتې کوشش. نو کوشش دا هم کوشش به دي چې تور ورته پکې پسې اخېستي پسې روان یې د کافرانو سره. دا هم کوشش دي، دا هم کوشش دي چې په خوله د دوی د کفریاتو مخ ونیسي، ورته کښېنېنه نه. چې دېته جهاد بلسان وایي، هغه توره چې اخېستې هغه ته جهاد بلسنان وایي. بل بیا جهاد بالقلم دي. یو سړی دي بره وایي زما ستوني خراب دي، زه سم غږېدلی نه شم. خو ده ته هم خو قلم خو به دې چا نه وي نیولې، خو پسې نه ویشته که هغه کسان چې نکاح په اړه دې شی ویلی شي، خو هغه دا ګوري. لکه دا اوس مثلا اسلامي مجلې چاپېږي یا اخبارونه چاپېږي، په دې کښې د دغه کفارو پر ضد باندې مضامین ورکړه چې هغه کسان چې مطالعه لري هغه ته تا ته راتللی چې دا خبره واو دا شی خو کتلی شي، خو هغه به وګوري. نو دا درې سره په جهاد کښې شامل دي، هم جهاد باللسان، هم بالسنان، سنان تورې ته ویل کېږي، نېزې ته ویل کېږي، او هم په قلم سره. نو دا سره جاهد کړي چې استعمال شوی دي د دې سودانی د دې یو د کفارو ده بل د منافقینو ده دا د شنانو د تورې یې د کفارو سره ده دا د لسانې د قلم ده د منافقینو سره ده ولې د منافقینو سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ورځې څخه د بعثت د دینې په څیر دا تر هغه وخته چې د جهان څخه رحلت کوي پیغمبر علیه السلام په صورت جهاد هم داغه د سبق غزا چې وروسته په دې بل آیت کې څه تفصیل راځي په دا کې اصحاب غشتنه او روتي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وای په دې سره نو کوم ځکه څه نه کړی وای دا څه نه غلا ده په خاطر پیغمبر بولیا خپل بیان پد اثر اثر دا چې برای ش محمد خدا غره کوم چې مونږ نه ملګری او سره بوت د سبق ته د جنگ دای ته بوت د مرګ دای ته سره په دې په لارې موږ هم دا څه چې یو پاري پس نه پرېږي چې سره وای کې پر دې مخ راړي ار کاتر ار شکمن نو څو په ول اسلامه دا دغه مزګری وره سره سره تللی ولا که په صداقت سره سره تللی په اغله زیره سره تللی دا ار یو په ولای کې نو خو نه چې په ول نو سیدی دا غره کم دی دا معلوم دی چې کاتر پیغمبر علی السلام په اصحاب هم چې کار کوله دا که دې نه نه دې وې شو دا که تاوان چې دې کې تاوان دا غو دیواره باندې جان اسلام دې خپل ته معرفي کې ټول اوره دې چې ما خرافې ګه خپل دواله سعودي اعلان کړی دا ثاني راځو دې ګه ثاني نور زه مو تکو نو ته په مناسبه قام سره پیغمبر ما په صورت جهاد نه کیږي ته په صورت جهاد معنا عام سره په صورتي کته جبي دا ټول والا د کفار او د فاربي دا جيب والا سړي دا قلم والا چې هغه د مناسبه قام سره تر نبی علی السلام ورسته په امت مسلمه کې هم قانون دا غره کم دي کدي چې منافق وو چې هغه د دې مشر امت ته معلومي چې منافق وو یې انت خو هغه دا ولا کړی مګر دا رقم دي چې د خپل نفاق شاره پینه د خپل کفر اته د شاره پینه پټه پټه ساتي ته مو ته حرامه ده جنګ مو نقص غرمې د دعاه شي تا نه کوم راته په ټول کې په پیه یې ما تر څنګ نه دی پر ځان دی وړه نو ټول له څه پر اختره ود په وته مسلمان کې بیا داخه کوم شراو او د علماء او اتفاق وای چې کچيري د منافق دار کم نفاق کاوه ا د خپل کو ته مسترګه د افتی ده د خپل منافقت د برملاش کار کوه بار د حکم د منافق نه دی اگر څل نظر سره کی اگر څل روزه در سره کی خو خبره ده دا هیڅ سره ده رقم ته کاته پسته ته تا ولار پای مور نه ځانو نه کوڅه ستا ځان د ستا مخ پتوس خو چې پاده کاته چې پرغه باندې پیرادار د دغه ستا د خبره روا دي په تور باندې کدا چې په خبره کو ستا رسول الله سره خو نو ور سره کړی دي سره په تور جهاد را ورسته چې دي ورسته منافق وخت سمه کوي چې هغه منافق چې په دې کې ایمان نه لري دا ظاهره مسلمانۍ کوي څخه په یوه جهنم مګر خدای دې دا ظاهري مسلمان ته نه کوي چې دوی وي استکیر دا د وجب د ناروا دي خو په هغه رنګ باندې په بنا کې چې ورور دا خپل ډول او کدی په باطن کې کافر په ظاهر اسلامي چې هم کوي مګر په دا ظاهر کې کفریان کفر کفریان په پرملا د کفي په شمیر هم د علم پر وای دا هم بر دې په باندې شته کې دا نه سپوره کې چې تاسو د پرملا کفر په پاتې دي کوو چې مونږ ته په پارک باندې تاسو کې دای څه خبره وس پویلی نو درته د جاهل ته جمع کیشه ده کوشش کول یا په تور یا په جبه برابر د دوه کو سره سیسی نو درته دا کفارو مونږ ته دا وګ ترجمه په فلسفه کې د سړي سم سره راځي یا ایوه النبی ای نبی جاهد ته جهاد کوا کوشش کوا په مقابله کې د کافر الکفار د کفار په مقابله والمنافقین او د منافقان مگر ودا غوړي د دې د تاسو په فرصت د دې دوه نه د په جبه او په قدم واغلو او تغل زف سخت کرا علیه فنرمیو په جار قربان مکو سبا د سرستان کې نه نرم نه دا نرم نه سبا په نرم نه چې واغلو ستې په مفانی واغلو سخت کرا چې سخت سخت کڅوړه دې په سخت پر وچره او مې نه درلو د کاترانو سخت په نرمي دا نه پوي په شو اخلاق دا نه پوي کجه بدن لري په مقابل کې په سختي سره وچره فنن جهان خدا دې چې د منافقو د کافر په مقابل کې سخت جواب چره خلاص مناسب خو نو نه وایي نو کې ادبیات خو نو شو دي د ورښنو ورښنې خبرې دي خوش دي اولا تاسو به خوش علاوه یو باب لو تر زه پر وک سختي وک پر دې باندې نو و داخل چې دې د دې د یو څه کې څه پرې دې پر اعمال څه څه و ما اواهم زید او چې نو د دې جهنم او د رخت په اخرت کې دغه څه دی نبی زاد او رخت د دواړو د فار و ما اوا زید او چې دوی هم د دې چا کدا کافر دي که منافق دي د دې د جهنم او د رخت اخرت کې څه څه سره یو پدې دنیا کې حکم جلا کړی و د پاره سره کاریر دا بل د پاره جبه کاریر هغه په هغه شفانی کده ده یعنی فقط به خبر ملانو او قدر کم چې منظور وشانه کول په باطن کې خو کاته دا کو په یاد دې نه ښکار کده ده پر ملا کده ده لپاره څه د پر ملا کته دې تاسو په کاریر و بي اصل مصير الله هو يو بي اصل دي ربك المصير دا غزايد وګړي د دوست دا د ځخت دې په اخره کې د ځخت وګړي د خو دې چکرانه ته الله دې ربك دې چې موږ ورته نو دا آیات ته ما قبل پر اعمال تفریع شو دا څوک نه شو دا غدا دا څه چې آیات راځي دا د یو څه سره هم اړه لري هغه د توای او دا چې دې تایید دا آیات دا چې مخکې تیر شو دا حکم جهادي دا د جهاد تایید دی په چا ولې د دې موقت با احد فرتي له تاخير قبا احتوى هغه د دې نتیجه چې په جهاد کفار د منع قائم سروي الله یې نور هم ته چې نه یې واد هغه چې اکیف نه دا چې په دې نور هم کې د منع قائم سروي موږ دا باندې چې وګوره دا ورست آیات په نظر واچې هم د سر ورو ته دقت څه بل چاره نه لري تاسو په مقدمه کې ول کېږي وکد کفر بواحش کارونه په سره او کد کفر دا رقم نو ته ودیمه نو د جې مقابله خو دې کوو څه دا رقم رسول الله صلی الله علیه و سلم قولاله که ثبوت خو چې دلته جنگ نه دیسته یته غزا و یم کیدو د پیغمبر علیه السلام چې البته فوج به ورنی البته جنگ دا څخه غزا ته شه نه سولا وکړه یکا دوه کای زکه جنگ سره سو وګو برف شې سټ کیو لاړ دا علاقه یې شو نو د اخوا چې او څو خد دره علا قدم اجي سابو تاو جبر تاو کړي مثلا د څه دی منصور نو دغه نه کلمه سره ځکه چې دا خو نه پر وشان باندې دا قاتل لا دا یو نه دی دا نه دی نو دی خو د میاشت په شاو خاطر دوه نه قدر د افا مزل دی جوړی راځي انو په لار کې خو دا کم رقم د شتون نه شي دی دا یو ځای چې راځي په لار کې دا چې کوتل رقم دی دا برو ما به دا موږ چې کوتل ته ځو دا چې څه ته ځای بغیر چې سلام هم دغه چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب او تیس په شل کې دی دا زه دا کوتل دا اسباو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم سره یو حضرت حذیفه رضی الله عنه مرګری یو حضرت عمار رضی الله عنه مرګری دی علی السلام ته د کوتی شمع نو مناقشه شدا او د خپل مشوره د سره وکړه زیات هغه دا غزا چې دی ورلی دا په تاسو چې او نن خو شنه ده چې دای دی ګوډي په ګوډي مخه یې خاصه ده دا سبا وښو خراب د وښته په چې په یمو واه کو برابر انا څه شي دونه ستاره په بل ډول کې تاسو نه پاره راځي یو په تمه مشوره سره نو پر دا لا تاسو ویره ته د تک تور شپه هم د تاریخات رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خوا وخت اصحاب د قتل اقرا احفظ روانه او نبی علیه السلام د انت جلاس د مخه په قتل لا نه ورارته هغه بول چې د تور په قتل کې څه وشو ولا نه ولا ده لا عارفه دا کې چیر سره کار شله کې د افات په قتل روان دي مخ ورته نيشي ابر رسول الله كان خلان دي بر الله انشاء الله دي وجه قتل ورا نار رخا ما نار الوش بر دي كريو قطور تطور بدو دو سرمو شانو مسترا دي استحيو مسترا دلت شي را جي سولا وجه دايت پیغمبر خو يوار دي دو اصحاب مسترا دي فتر دي كي دبي شايا دي ما دي شو وجه فار روان دي شي دا فار روان دي دلت حضرت عمر حضرت دي فزي فرق دي لو ترفا و مخ دي دا ترفا ولې تاسو له فکر په یهم باندې چې تاسو فاتور وسپار شئ دي چې مخکې سره چې ورنږدې شئ حضرت عمر خپل نوې دستي محاصره چې معنا دا خو د پیغمبر دفاع پیغمبر وسته په تفسیر دي حضرت خدای تاسو سره هغه چې محاصره کې خو هغه دغه وې چې د ورشانو مخواري حضرت خدای په نوې له وانه وځو هغه خپل تور وسپار چې دغه د ورشانو مخته ونی او وهل کلک تک یو حالت مخې وانه دي چې بلا چې خدای د شمران او راته ورته د خدای د شمران خو دې چې وبره ډېر ځا تاوه کبره کرام مخواره ولاره دا څه دی په داسې کې چې دا څه واس ولر دې د پښتو کې په ټول اړه په قاتل باندې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره وځره اخر خو بره دې روان شو پر تیر شو چې کوم ځای باندې دې پړاو کې چې ته دا اړ یې شنو موږ یې په وسه پر لږ شي خوش خوش په دې باندې دې اړ یې سارو پاتې چې کوم ځای واره ولا بره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ بیا موږ را لیدو په مختلفه خبر کړی ما دې چاته نه وې نه غاره سم خبرو چې دا شي نو دا راي دی راو چې خو دې شي نه دا راو ان کې جن د خل انا دې وته یا رسول الله مولونه یو دې نه سره چې مورې په خوا په عرب کې دا دې چې دا وو په شروع واجب چې جنگ سره څوک یې واجب دې ستړي ښکارای مول دې واري نو بچان دې شي دې بارا بونو پدې کې به اکثر بیا د خپل انا مو دا چن کوو اڅه کوشش کوو چې مور وي یار دا دې دایره کې نه کې مول نه دی واري نو دې دا چې مول دا و باندې یا رسول الله تمول د خاطر څخه موږ ونه پېژنو څو پیغمبر علی السلام نن مان وخت سره پلانې دا خلکو چې پرې د ماسره مان برابر شو مګر وو شرط دا دی تر مرګ به چاته نشه بس د زموږ سیستم مندرا دی دا د خلکو انو د تبرک شي دا زه خو په ستاره وو پیغمبر علی السلام خبر ته برل د وو دی اجازه نه درکو د نو مانو به فشار ته اجازه هم نه درکو خو خلک دا خلکو چې دا وځي بیا نو نبی علی السلام یو واجب پستیره او خپل څه مشوره مو ماته سره وکړه چې را دي دا غي ځای دا لا خو له سپټال دی څنګه دی دا د څنګه چې دی کامله چې دا څه کیږي بره دې چې دا خلاص کو دا چې نن تاسو ته ځا سره دا سبا سره لا یو ورځ نه ځي دا مشوره مو کړه بیا رااله هغه مخ مو ونیو په طریقه کې دا غش په طریقه دی وایي خو نور خلک نه پیژن درس نه تر ما ته دا راو شو راځي دا څه دی هو ولا دې لا څه یم مشوره کړې ده دا نو مله حساب مان دی لپاره هو لا کې یم خبره دې قسم وران څه وایي دا د نبی علی السلام په بریا تر واقع کړي نبی علی السلام د دروازه څخه خدای الله د خبرې دا چې سترګې دا د اونډه په سمو ته دا چې پیغمبر علی السلام چې تاسو قسم راخلي او څو په دا خوات دا تاسو او دا الله خبره صالحه ده چې ما ته راشو د مشوره مو ولې چې کړو کار مو ولې چې نو څه نه مانی په خبره دا غوښته مو اصحاب کې د خپل نه کول ځان ورسره صدقه صدقه الله تعالی او صدقه خبرو ته بیانې د منافق دا شناحت دا بږي چې ما هغه د حکم چې جاهل کفار او منافقین دا غا نور قائد شي وشي او د جاهل کفار او منافقین خو تفریق او شناعت او صفات یې سیو دا دا غا د فار نور لکه میخ شپري شي او تا کې یو ستا کار ته لام تو وګور بس الله فرمای یحلفون دی قسم بالله فزع سر دا الله والله بالله کو یا مختصر قلا والله بالله کو یا مشوره التکریم نو دی قسم خو ما قالو ما قالو چې دی قول نبی کړی هغه چاته وای اغه خبر ولکه مشکل استوا کی ساته سره په مشوره کړه ګوره ما قالو دی قول نبی کړی کوم یعنی په مشوره ولکه موږ خپل خپل څنګه کې راځو اغه وی ولکه په تحقیق سره قالو دی ویلې و کلمه کفر کلمه د کفر ویلې و په تفصیل لا بل خبر امر راځي خلاص په دې کې یو مناسب اغه دا خبر هم مختلف کړي او په اغه دا ویني وره کدا د محمد خپل حق هذا محمد خبير حكي نو دا مش كنو قاتل جرد فوت باكتيري مش كنو قاتل جرد مدفع كتير مول باك خلق نو جانش كنو معناه شد نجي مقابلات كي تجي باك سعيشتا نو دا رو سعيد خبير حكي نو خدا مش لعنى مشر لعنى ملك عكا فلعنى عكا نو دا خمور فقول بخلق كي عربات باك خلق شو دا نجال كنو سحجنا ساغول فوالا بلا شبور بخلق باك خلق دا غير سدام دا پیغمبر فنو باك انت شكلين دول لك انا ما نما جدا نجي خد مخالق عشو خو نبی نو نبی علی السلام په حضور کې نه دا اصحاب سره دا غږ دغه کوي نسبی کوي نو هغه خبره هم کفر خبره وه چې دوی کله نبی ته دې سره نه بوات پر حق نو زو پلانې کا قالا غتان غتان صدران یست نو تر مش کوم باکي بس خلک نشته نو موږ بس خلک په فرض دا راځي خبره غلط هغه صحابه نه از خبره په ولا بلا دکتور خو بس خلک هغه حق په حق نبی دین هغه خبره تم په شي اشاره ده هغه مشورې ته اشاره ده نو بارک جان علی السلام دغه جلاس دا خلق تر اغوشتل ما دا خلق کم را اغوشت دا خلق تیش داش خبری که دی با دخت شمو اللہ نسوال ما دا اغواز یه ازای نید دمونا کتان را کم را کم خبری دی پدا گرده که پدا غزای که شعره و توکر چوا ولقد قالو کلمت الکپر دا کلمت الکپر نو دی گوهیل یا دانو یحلفو نو دی فسم اخلی بالله فعلا تر بکم اخوار ما قالو دی اتقاول نو دی کری دا مشوری فبارکی یا دا نجال تان دا احناف فبارکی اتقاول نو دی کری الله هو ولا قد فتاقف قالوا بي والى كل ما تركت دعاء كل ما تكفر والى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حنفتي الرسول عليه السلام بشهاده مشوره وكفروا بعد الاسلام الله هو وكفروا بي كافرا سري بعد اسلامهم ورثه الازهار الاسلام ده اصلي اسلام قضي مدر لودي نو بعد اسلامهم بده اسلام ترى ودي فتح ازهار ده بعد ازهار اسلامهم ورثه تشكاره كولو بي اسلام فجوا كخنسته تخلق تشكاره كولو دغه اسلام ته خپل دایو لاته وی علاوه فکران دایب ترهم وهم مو د ما لا جنا علاوه وهم مو دی قص کړی دی دغه مناسب کان سره نه سړي یې نیو دی د ما په هغه کا لم ینالو شو و نه رسد چې پیغمبر شهادت چې ما لا وصل تر حساب دی علاوه دا کا قص دی کړی او مشوره سره کړی او څه نه مانی نو څو کار دې دی یا چې حساب یحلفون بالله ما قالو دي قسم اخلي فدا خبر باندې چې موږ دا قول نه دي کړی دا یې الله وی ولقد قالوا كلمه الكفر او دې د خدمت د کفر ویلې او قسم هم اخلي او پر کړي کار چې دایمي هم اسمر ورته وایي چې کار یې کړی ولا کړې کړی نو دا قول یې هم کاوه وکفروا بعد اسلامهم دریم دا ده چې د اسلام د اظهار وروسته څه شي هم کاوه کفر یې هم کاوه پر هغه سربیره اسلام یې هم ښکاره کاوه چې یوازې په څوکو پریات یې هم کول دا یې درې څلورم وهمو بما لم ینالوا وهمو او دې قصد کوي هم دغه کلک ارادیت شکانه یې کار دی دمنه کوم دی دې کلک اراده کړې وه د سم کار بما فأغى كاسر أذكر ولم ينال الشتير ونرسد خدا وش علاقة غنبر ابن خلاكي أغى ذا حال يسعو الديفار أغضي رمو خلاك مقابل له شده دي وشان مخي وعرى قربان أخوة الله يستفر رسول عليه الصلاة والسلام فنرى ورسد ذا فطوله وفضل سفاره فدا غباني ذا وشان فدا غار غار وأهل مسور وعرى وما نقموا إلا أن أغناهم الله سلور كارش أغى جزا وسيس شده كارونا جزا دجيج جهاز السروس فشاله وما نقموا دي انتقام لأخذي ذا من انتقام تراغلي وش بيغمبر شهيد كوية بچش انتقام أخذي إلا أن مزرنا دا جيخب الانتقام أخذي أغنى تغنى والكريوهم وديت الله ألاقا ورسوله دا على رسول من فضله دا خبال فضل لربعني خبال رزق الله وإن مخطي چي وشي مدنية نجاة السلام نورا غري دا غطا مدنية كمنا تقام دا نو خلق وغير دا شدي زغيثان خلق مانا دا مال دولة دارت ختم زوري خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرا فكثر ثم جنيه فباغوك على بركات واسر وحاسلات فخايدوغنا حاسلات نفسه اللي قد رسول الله عليه وسلم دراسة قلت في شروق دا اياه بل داوش رسول الله عليه وسلم چه غنيمتون راولنا غنيمت كيو يشرك يدي وده من اتقامة بين برخي ورل رول كواد وده يتم برخي ورل رول كواد يعني دارة هم بده يتم بس اكشر شو بزين وزين وصري دقاء جانو كدير كمك راوكي لك فأمال مؤلفة القلوب وكتير اسوال أغسي جانو كدير شيء ورلواتي الا دغه احسانات خپل دغه جلاس د خبره کړې د نجار جان په باره کې چې باره ورکه دی په حق او موږ واکې د ګرب خلق په خارې یا تحدو ورو د ګرب خلق په خارې په حق د شکه او تل پر دې یو فور باندې فور فور پیغمبر علی صلوات و سلام د خپل ځان د فورونو مرابق نو خبر خو دغه کومه چې سره کړو دغه کومه په دغه د شته د قتل اراده کوي انا ویل دا بس خلک د انتقام د چیش د خاطر اخلي نو خپل شي لست نو خدای ساده خاطر علا ولت کنا ورته مشاع ورته د په شکر کې دا کار کې تاسو انتقام ورته قتل کیږي نو دا هغه بل نه مکارامې ده پر ځان نه مکارام وو دې ته نه شي دې نه مکارام دي علا د دې نه مکارامې دا ښکارا کوي ما نقم او دې انتقام نه اخستي دې قصاص نه اخستي الا ان مجرد دې خاطر اخستي اغنا چیز نا ورکره مرکاو دولت ورکی همو دیتا الله علا و رسوله رسول دا علا چه علا و رسول دا دیتا رشو ورکره دا علا و دا رسول شکی شوش ما دیو فا باغو که برکات را لیچ حاصلات الوست ورکره بل دا غو سم دم ظاهر دا نگ بکو باق رسول علیه سلام مستر کاو من فقده علا و رسول دا دخبال فاق دا کول دا دیتا دا حق فرمان حق نو فرمانی خو پیجن دا چی منافقانی مگر دا غو فاق دا کرام دا غو تقاضات و چی گود تور کول کیل مشور دا منافق دا جن بسیتی وکر ورس تعالی او تعالی او فدین یتوبو دا قران کریم ارزا چدی دا چدی وعد و وعید وعد و وعید وعد معنا د نیکو وعده دی چا سره وعید سره د نشو کو دا د جهاد خبره بیان کو چې تختی پر وته چې هغه د میجو دا مو که پرشر چې هم که توبه کاجه انا دې معفی فتوبه نه کاجه پر خپل کفریات باندې ولاړ نو ته کوم دا غو چې جهاد کفار ول منافق و غلوب علیهم شو تختی پر وته نرمی دا دې سره مکه نه پکا فإن يتوب على تشير بي توبة وبعش يكون دابا شي خيرا قتور لهم دفارة دي دابا دي دفارة قتور فإن يتوب كذي توبة وبعش يكون دابا شي دا يكون شدي دا مخطط دا يكون سخة دي يكون سبا خيرا قتور لهم دفارة دي دابا دي دفارة قتور سين فدي الدنيا كي أم فأغا دنيا كي فدي تاوان أخلاق وإن يتولوا كشير بي مخوار معنى قبولي ونكي سامدام سوداء ونبعث الإسلام ترجوه ونكي يعذبهم الله يعذب عذاب وقتهم وديت الله على عذابا أليما عذاب دردناك معنى بديت بها دردناك عذاب كثير في الدنيا والآخرة في الدنيا في الدنيا كي هم والآخرة في آخرة كم ده عذاب لدي يواجه شير النبي فأغا دنيا كي بلت فردية دنيا هم عذاب آغا دي سجائي جي الكفار من خجهاد برا وصلت وكيش نخودی بارد شو رسواکی و مؤمنان در خبال جام بارد عباس نو پا دیر دنیا که دیده دی پار دردناک عذاب دی پا اخرت که دیده پار دردناک عذاب دی دا اخرت غیر دو زختی دا دیر دنیا غیر چی بی آغا نگا بندول دو بی جمرهی کول دو بی جزیا پر مسئله تشول دو بی دا رسوائی دا غیر دو سر تغلی دن وما لهم فی الارض من وحی ولا نصیر وما نستبهم د فارغتي الارض فمزكي من ولي هستور د دې د فارغ بیا چې دې په باندې بس فمزكي بیا د دې د فارغ دوست ولا کوي د اقتدار او فراد عذاب اراده ولا نصير نه د دې د فارغ حکومت کیسه چې کوم مکر نه راوړي د الله د عذاب استخلاص کی نو وست الله تعالی د لارو تفریح شو ولا چې په بکاجه په بکې د ګټه د امګې د دنیا ګټه د امګې د اخرت ګټه او کته تولاته تولا مخه یو چې د ښه ستاسو به دوه روز له وخر عمر مخې سره تا وته ضابا پس انا مورید دې ده راکړه دا عمر لا سره به یو وخر عمر ملان چې څنګه وې چې یو چر کوم مې کې دې په کوم څه عمر مې کې یا زما دې خر عمر مې کې سره په مش په دې ښه دا دې با کې شو کړل دا لا فقط يعذبهم الله عذاب وسوديت على فق عذابا اديما لنا حتى فدنيا کې انت اثرتكم وما لهم نبي يدين له فاخرتي من ولي دي صوت ولا نسيق ما يسكم بك نو دا دو آيات سورة ها ولا آيات سورة ها يا حكم سو فدا دو امك دا غحكم دفارة فائد شو راجي سو فاخر دوان الحمد لله